وحی آمدن به مادر موسی که موسی را در آب افکن. باز وحی آمد که در آبش فکن، روی در اومی دار و مو مکن. در فکن در نیلش و کن اعتمید، من تو را با وی رسانم رو سپید. این سخن پایان ندارد مکرهاش، جمله می پیچید هم در ساق و پاش. صد هزاران طف می کشت و برون، موسی اندر صدر خانه در درون. از جنون می کشت هر جا بود جنین، از حیل آن کور چشم دور بین. اژدها بود مکر فرعون عنود، مکر شاهان جهان را خورده بود. لیک از او فرعون تر آمد پدید، هم ورا هم مکر او را در کشید. اژدها بود و عصا شد اژدها، این بخوردان را به توفیق خدا. دست شد بالای دست این تا کجا، تا به یزدان که الیه المنتها. کان یکی دریاست بی غور و کران، جمله دریاها چو سیری پیش آن. حیله ها و چاره ها گر اژدهاست، پیش الالله آنها جمله لاست. چون رسید اینجا بیانم سر نهاد، محو شد والله اعلم بالرشاد. آنچه در فرعون بودان در تو هست، لیک اژدرهات محبوس چه هست. ای دریغ این جمله احوال تو است، تو بران فرعون بر خواهیش بست. گرز تو گویند وحشت زایدت، ورز دیگر آن فسانه آیدت. چه خرابت می کند نفس لعین، دور می اندازدت سخت این قرین. آتشت را هیزم فرعون نیست، ورنه چون فرعون او شعله زنیست.